Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jutro decyzja w sprawie aresztu tymczasowego dla dwóch mężczyzn podejrzanych o pomoc w porwaniu i zabójstwie Jarosława Ziętary. PKW o systemie informatycznym w zasadzie działa sprawnie, ale są pewne mankamenty. Eksperci przypominają, co zrobić, by nie doszło do eksplozji gazu. Jutro krakowski sąd zdecyduje, czy dwaj mężczyźni podejrzani o pomoc w porwaniu i zabójstwie poznańskiego dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary trafią za kraty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla Mirosława R. i Dariusza L., a argumentuje tak. Przebywanie ich w tym momencie na wolności mogłoby w niewątpliwy sposób wpłynąć na bieg tego postępowania, czyli mówiąc krótko, językiem potocznym mogliby mataczyć. Mamy również na uwadze wysoką karę, która im grozi. Chodzi o dożywocie, wyjaśnia rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Mężczyźni po przedstawieniu zarzutów zostali przesłuchani, nie przyznali się do stawianego zarzutu, natomiast obydwaj złożyli obszerne wyjaśnienia. Zarówno Dariusz L., jak i Mirosław R. byli ochroniarzami byłego senatora i biznesmena Aleksandra G., który ponad 3 tygodnie temu usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary. Ziętara jako dziennikarz śledczy interesował się szarą strefą i działalnością gospodarczą byłego senatora, jednego z najbogatszych Polaków. Aleksandrowi G. również grozi dożywocie, on już przebywa w areszcie tymczasowym. W drugiej turze głosy także ma liczyć ten sam system informatyczny. Tak postanowiła Państwowa Komisja Wyborcza, mimo że testy programu pokazały błędy. Zdaniem PKW są one drobne i do naprawienia. Po niedzielnym głosowaniu ma nie być tak jak po pierwszej turze, kiedy przez awarię systemu wyniki poznaliśmy dopiero niemal po tygodniu. Po wyborach będą też zmiany w PKW i być może w kodeksie wyborczym. Zbigniew Giżyński z PiSu przekonywał w Pulsie Trójki, że należy zmodyfikować sposób powoływania członków komisji. W naszej opinii skład Państwowej Komisji Wyborczej powinien zostać uzupełniony o po jednym przedstawicielu klubów parlamentarnych po wyborach każdorazowo. Pozostali członkowie PKW, zdaniem posła opozycji, mogą nadal być wskazywani przez najwyższe sądy. Mariusz Witczak z PO podkreślał natomiast u nas, że nie należy wprowadzać do komisji przedstawicieli partii, ale warto zmienić tryb funkcjonowania PKW. Zgadzam się z prezydentem, który mówi, że można wprowadzić kadencyjność, żeby co jakiś czas rotował ten skład i był bardziej odmłodzony czy bardziej świeży. Jaka kadencja, ile lat? To jest do ustalenia, bo tutaj też niczego wielkiego się nie odkryje. To mogą być na przykład 2 4-letnie kadencje albo 1 4-letnia kadencja. Wśród pomysłów zgłaszanych przez opozycję jest też na przykład monitoring lokali wyborczych i samego liczenia głosów. Po nocnej eksplozji gazu w Bytomiu specjaliści przypominają, że ostrożność i czujność mogą nas uchronić przed zagrożeniem takim wybuchem. Radzą regularnie przeglądać urządzenia i instalacje gazowe, zalecają też montaż specjalnych czujników. Czujnik po wykryciu niebezpiecznego stężenia gazu w powietrzu w pory poinformuje o zagrożeniu. W większości przypadków jest to zazwyczaj sygnał dźwiękowy. On nam o tak... głośno zapiszczy. Jarosław Nowobilski z jednego z sądeckich sklepów zajmujących się dystrybucją takich urządzeń zaleca, aby czujnik zamontować w pomieszczeniu, gdzie znajduje się źródło zagrożenia, co pozwoli na jego szybką reakcję. W przypadku butli montujemy czujnik jakieś 30 cm od ziemi, natomiast w przypadku gazu ziemnego taki czujnik powinno się montować jakieś metr od sufitu. Starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta sądeckiej straży pożarnej, dodaje, że warto zaopatrzyć się nie tylko w czujniki gazu, ale też tlenku węgla czy dymu. W sezonie grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czarnego. sąsiadem. Nierzadko też dochodzi do pożarów. One bardzo szybko wykryją pożar czy też zagrożenie, poinformują nas, gdy nie będzie tych urządzeń i dopiero zauważymy objawy, co nawet najlepiej wyposażona straż, no niestety może tutaj wiele nie działać i te straty będą bardzo duże. Czujniki można podłączyć do systemu alarmowego. To pozwoli szybciej poinformować odpowiednie służby ratownicze. Monika Chrobak, Polskie Radio. Po długim dochodzeniu francuska policja zlikwidowała wreszcie gang zajmujący się kradzieżą tirów. Bandyci nie przebierali w kradzionych ciężarówkach. Rabowali zarówno te, które przez północną Francję przejeżdżały tranzytem, jak i lokalne samochody dostawcze. To komplikowało dochodzenie, które z natury rzeczy szło w dwóch kierunkach, lokalnym i międzynarodowym. W czasie jednego skoku w ich ręce dostały się komputery, sprzęt gospodarstwa domowego, perfumy i bielizna, wszystko o łącznej wartości 800 tysięcy euro. Zaś według policji w sumie łup gangu ocenia się na kilkadziesiąt milionów euro. Stąd prowadzący dochodzenie mówią o rabunku na skalę przemysłową. Bandyci napadali na swoje ofiary na parkingach, gdy kierowcy odpoczywali. Byli doskonale poinformowani, w jakim miejscu upatrzony przez nich tir zatrzyma się. Czekali tam ze swoją ciężarówką, do której mocowali ukradziony kontener, a często nawet całą naczepę. Ich proceder trwał od kilku lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz w Trójce Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów prawie wszystkie mecze rozpoczęły się o 20:45. Oprócz jednego. Wcześniej zagrali w Sankt Petersburgu, gdzie Zenit pokonał 1-0 Benfica Lizbona. Najciekawsze spotkanie dzisiaj jest rozgrywane w Londynie. Arsenal Londyn bez leczącego kontuzję Wojciecha Szczęsnego gra z Borussią Dortmund. W niemieckiej drużynie na prawej obronie jest Łukasz Piszczek. Kanonierzy prowadzą od pierwszej minuty. Ze spalonego gola strzelił Yaya Sanogo. Atletico Madryt prowadzi 1-0 z Olympiakosem Pireus, a Ludogorets w Sofii remisuje 1-1 z Liverpoolem. Real Madryt gra na wyjeździe z FC Basel. Tu jest bezbramkowy remis. Niełatwe zadanie czeka Juventus Turyn z Malmy. Mistrz Szwecji nie przegrał u siebie 8 meczów w Lidze Mistrzów i dziś Bianconeri będą musieli wznieść się na wyżyny, by wyjechać z punktami. W plus Lidze Siatkarzy grają w 12 kolejce. 3-0 wygrały z Krabeł Chatów z BBTS-em Bielsko-Biała, a ASE Koresowia Rzeszów z AZS-em Częstochowa. Bez straty seta z Politechniką Warszawską wygrali Czarni Radom. W europejskich pucharach w rozgrywkach CEF grały siatkarki Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza. Dzięki wygranej 3-2 w meczu rewanżowym z Dynamem Bukareszt polska drużyna awansowała do 1/8 finału. W Eurolidze koszykarek kolejna, druga z rzędu porażka Wisły Kampak Kraków. Tym razem z Jekaterynburgiem 56-66. Wisła ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Jutro słońce na zachodzie kraju, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na krańcach północno-wschodnich. Poza tym chmury i przelotne opady śniegu lub marznącej mrzawki. W Lublinie i Suwałkach -2 stopnie, w Kielcach i Warszawie +1, w Gdańsku i Łodzi 2, w Katowicach i Krakowie 3, a w Szczecinie i Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam. Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. I serdecznie zapraszam. Będziemy rozmawiali dzisiaj o niepełnosprawnych i o tym, jakim się żyje w Europie, co robi Unia Europejska po to, żeby niepełnosprawnym żyło się lepiej. Zaczniemy od Polski, zaczniemy od takiej informacji, ona jakoś tak przebiegła chyba niezauważalnie, że Trybunał Konstytucyjny wydał dwa orzeczenia bardzo ważne na korzyść rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Dochodziło, ja przypomnę króciutko, pierwsze, chodzi o to, żeby równo traktować wszystkich opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, a drugie orzeczenie, które stanowi, że niekonstytucyjny jest przepis odmawiający rodzicowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko, jeśli drugi z rodziców ma już takie świadczenie w związku z opieką nad innym niepełnosprawnym dzieckiem. No mniej więcej tak to wygląda w skrócie. No to znaczy, że jakoś trzeba ich bronić. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie to podkreśla. Jak to jest? Jak to jest w Europie? Jak to jest w kontekście europejskim? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Przedstawiam gości. Pani Barbara Kucharska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastępczyni dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. I pani Małgorzata Pacholec, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Polskiego Związku Niewidomych. No bardzo miło, że pani przyjęły zaproszenie. To może zaczniemy od Brukseli. Beata Płomecka. Unijna strategia dla osób niepełnosprawnych, obszerna, rozpisana na 10 lat, została opublikowana w 2010 roku. Komisja Europejska mówiła wtedy, że większość niepełnosprawnych zbyt często musi pokonywać trudności, walczyć z przeciwnościami czy wręcz z dyskryminacją. Ale od 2010 roku żadnych większych publikacji czy działań we wspólnocie nie było. Europa bez barier, tak zatytułowała swoją strategię Bruksela. Podkreślała wtedy, że w Unii jest prawie 80 milionów niepełnosprawnych. Jeden Europejczyk na sześciu ma średni lub ciężki stopień niepełnosprawności. Ponad 1/3 osób w wieku przekraczającym 75 lat cierpi z powodu jakiejś niepełnosprawności. Komisja szacowała też, że ta liczba jeszcze wzrośnie wraz ze starzeniem się Europejczyków. W swojej strategii komisja pokazała, w jaki sposób unijne rządy mogłyby umożliwić osobom niepełnosprawnym korzystanie ze swoich praw. Eksperci wspominali na przykład o barierach przy przekraczaniu granic i mówili o wprowadzeniu jednolitego zaświadczenia niepełnosprawności. Chodziło o to, by ułatwienia i uprawnienia w jednym państwie uznawane były w całej Unii. Komisja Europejska podkreślała, że jej strategia pomoże wszelkie bariery usunąć, jeśli będzie realizowana we wszystkich krajach. Bruksela na przykład zaproponowała, by przy rozstrzyganiu zamówień na budowę budynków publicznych brana była pod uwagę dostępność dla osób niepełnosprawnych. Ale jak to w wielu sytuacjach bywa, słowa o zainteresowaniu problemami osób niepełnosprawnych to jedno, a rzeczywistość to drugie. Komisja Europejska nie ustrzegła się wpadki, kiedy kilka lat temu przymierzała się do tego, by zmniejszyć pulę pieniędzy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce, a chodziło o pracę nad przepisami o pomocy publicznej. Wstępna lektura projektu wywołała protesty polskich europosłów. Po kilku spotkaniach w Komisji Europejskiej wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i pieniądze ocalone, ale na europejskich przywódców co jakiś czas spada krytyka za to, że w czasie kryzysu, kiedy przychodzi do cięć wydatków, to ofiarą zawsze padają właśnie osoby niepełnosprawne, bo tu najłatwiej o oszczędności, a to redukcja świadczeń, a to ograniczenia w dostępie do usług. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. No właśnie, tu była mowa o rozbieżności, czasami się ona zdarza, na pewno dość często, między wielkimi ideami i czynami, które bywają dosyć marne. No, Unia Europejska jest oparta na filarach uczestnictwa, dostępności, równości, solidarności i tak dalej, czyli no, jakby jest skierowana ku niepełnosprawnym, ale jak to wygląda? No, wygląda różnie. To może teraz posłuchajmy jeszcze jednego materiału dźwiękowego. Tym razem chodzi o Berlin. Wydawałoby się, że to może jest ten kraj taki no, wzorcowy. No kto wie, Wojciech Szymański. W artykule 3 niemieckiej konstytucji można przeczytać, że nikt nie może być dyskryminowany z powodu swojego upośledzenia. Wydaje się, że to jedno zdanie z ustawy zasadniczej przekłada się na życie codzienne osób niepełnosprawnych. W Niemczech rozwinięto bardzo szeroki system pomocy socjalnej dla osób z upośledzeniem. Niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc w różnych wymiarach. Władze starają się zadbać o to, aby niepełnosprawni mieli miejsca pracy i podejmowali działalność zawodową dostosowaną dostosowaną do ich możliwości. Osoby z upośledzeniem mogą też liczyć na wsparcie osobiste, to znaczy pomoc w załatwianiu codziennych spraw i oczywiście pomoc finansową. Jej wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Zazwyczaj to kilkaset euro miesięcznie, choć zdarza się, że wypłacane jest po kilka tysięcy euro. Państwo dokłada się także do odpowiedniego przystosowania mieszkania albo samochodu. Także opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą liczyć na wsparcie, duże ulgi podatkowe czy dodatkowy wielomiesięczny urlop z gwarancją powrotu na stanowisko pracy. W Niemczech stosunkowo często widuje się osoby niepełnosprawne, zapewne dlatego, że większość budynków użyteczności publicznej, a także komunikacja miejska jest dostosowana do ich potrzeb. W Berlinie niemal wszystkie stacje metra i kolejki podmiejskiej wyposażone są w windy albo rampy dla osób na wózkach inwalidzkich, zazwyczaj także w markery dla osób niewidomych. Wszystkie berlińskie autobusy to pojazdy niskopodłogowe. Do przewozu osób na wózkach przystosowana jest większość berlińskich tramwajów. Za 2 lata przystosowane mają być już wszystkie. Osobą niepełnosprawną jest jeden z najbardziej znanych niemieckich polityków, obecny minister finansów Wolfgang Schäuble, który od prawie ćwierć wieku porusza się na wózku inwalidzkim. Nie przeszkadza mu to jednak w piastowaniu najważniejszych funkcji w państwie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. No, my jesteśmy z Państwem w Warszawie, z Barbarą Kucharską, która jest politykiem społecznym, i z Małgorzatą Pacholec, która jest osobą ociemniałą i reprezentuje Polski Związek Niewidomych oraz samą siebie. Zapytam Panią, jak się Pani żyje w Warszawie i czy wolałaby Pani żyć w Berlinie może? Powiem tak, byłam w Berlinie w tym roku w marcu i no rzeczywiście jest tak, jak było powiedziane w tej relacji. Bo mamy wspaniałych korespondentów. Mamy dobrych korespondentów. Ja też pamiętam Berlin jeszcze, kiedy widziałam, kiedy byłam osobą słabowidzącą i wtedy koledzy ze stowarzyszenia, które zajmuje się również osobami słabowidzącymi, pokazywało nam udogodnienia w metrze, na stacjach dla słabowidzących. Myślę, że to jest taki ważny temat, że my nie zdajemy sobie sprawy, że wśród nas jest bardzo dużo ludzi, którzy mają poważne problemy z widzeniem, a nie są niewidomymi. Bo często mówi się, że tak, o niewidomych. Niewidomych tak naprawdę, jakbyśmy zapytali no, kogoś, no chociażby słuchacza naszego, który tam jest gdzieś i słucha nas, kiedy ostatni raz widział osobę niewidomą, to może powiedzieć, że a może 2 miesiące temu, a może pół roku temu, albo w ogóle w tym roku nikogo nie widział takiego. Natomiast jakbyśmy zapytali, czy słabowidzącą, to sobie pomyśli, że to niemożliwe, chyba nikogo. Mhm. A tak naprawdę nie wiemy, że wśród nas jest bardzo dużo ludzi, którzy z wielu przyczyn tracą wzrok, bo wzrok nie jest dany raz na zawsze i myślę, że to jest też taki stereotyp, który funkcjonuje wśród nas, że myślimy, że większość ludzi rodzi się niewidomymi. Tak nie jest. Większość ludzi traci wzrok w trakcie swojego życia na skutek schorzeń, które są nieuleczalne. I niestety, ale rokowania są złe w ogóle w Europie. Europa się starzeje, ale to nie to, że starzejemy się, jesteśmy niedołężni, tylko no dłużej żyjemy, a więc długo żyjemy i co się okazuje? 60% Europejczyków deklaruje, że ma bardzo poważne problemy z widzeniem. A więc to jest dopiero wyzwanie i problem. I także, wracając do naszych Berlińczyków, prawda, Niemców, to już wiele lat temu zachwyciłam się. Wtedy byłam osobą słabowidzącą. Miałam problemy z widzeniem schodów, krawędzi. Bałam się schodzić po schodach, bo nie widziałam w tej szarzyźnie głębi, prawda? Także bałam się schodzenia z krawężników, no, potykałam się. A tam w Berlinie wszystko było takie skontrastowane. Na żółto, na jaskrawe kolory, z kontrastem, bo to oczywiście nie chodzi tylko, żeby było żółte na beżowym, tylko żeby to było żółte, ale na czarnym, prawda, z silnym kontrastem, dobrze odświetlone, jakiś porządek w informacji na dworcach. No ja byłam tym zachwycona. Myślę, że to dalej tak jest, jak ja mówię, ja teraz jestem osobą niewidomą i teraz po tych kilkunastu latach, kiedy wróciłam do Berlina, też zauważyłam, że no wygodnie się chodzi, są rzeczywiście krawężniki fajnie oznakowane, przejścia, no właśnie, na peronach czułam się bezpiecznie, bo są wszędzie te oznaczenia dotykowe. A co jeszcze, to co jest cudownego i czego zazdroszczę? Tam jest tak zwany Czerwony Krzyż, taka akcja wolontaryjna na dworcach. Każdy, kto ma problem, kto chce się przesiąść i nie wie gdzie, no jak to zrobić, niepełnosprawny, myślę, że też starszy, każdy, ale niepełnosprawni z tego korzystają. To tylko się powiadamia. Ja teraz będę, właśnie jechałam do Hamburga 2 lata temu i chodziło o to, że było mało czasu, żeby się przesiąść z pociągu na wielkim dworcu głównym w Berlinie. On jest wielki. Kto był, to wie, że to jest kilkupiętrowy dworzec. I czekała na nas pani z Czerwonego Krzyża, tego właśnie niemieckiego. Ona nas przeprowadziła, bo to byłam też z niewidomymi i słabowidzącymi, w ciągu 10 minut trzymając jakąś taką chorągiewkę. Ludzie się rozstępowali, bo wiedzieli, że idą, kto idą, konwojowani przez panią z Czerwonego Krzyża. I to było fantastyczne. To może ja teraz opowieść za opowieść. Ja może zacznę z innej strony trochę, bo rozmowa o niepełnosprawności i ludziach niepełnosprawnych często przechodzi w narzekanie, że za mało się opiekujemy. Zresztą pewnie to też tak jest, że za mało pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Polityki społeczne są źle dostosowane. Ale zacznijmy z innej strony, dobrze? A propos tego pociągu i mobilności. I a propos tej odwagi, którą pani reprezentuje i otwartości, no jednak jakiejś chęci, tak? Ja byłem w Holandii 2 lata temu i widziałem tam niesamowitą rzecz. Jest coś takiego, jest taka instytucja, nazywa się to Media Lab. Polega to jest taka pracownia majsterkowania, tyle że wyposażona w nieprawdopodobny, postmodernistyczny sprzęt. I można tam jeszcze skorzystać z porad różnych fachowców, ekspertów, uczonych wręcz z całego świata, bo są telekonferencje możliwe. Ludzie, którzy tam pracują, można właśnie przyjść z ulicy dosłownie i zrobić coś zrobić, używając tego całego sprzętu pod jednym warunkiem. Tam jest licencja otwarta, więc to, co wymyślam, zostaje w systemie. I spotkałem tam niesamowitego człowieka. Był to niepełnosprawny chłopak, poruszał się na wózku i on miał problem taki. On właśnie to nie był problem, jak z naszego punktu widzenia jakiś globalny i strategiczny, ale jednak to był problem. Chcąc wjechać wózkiem do wagonika metra, no tam jest taka przerwa, prawda? I on, dla niego to było niekomfortowe, bo no właśnie mógłby wjechać, ale najczęściej prosił kogoś o pomoc, nie chciał prosić, więc on w tym Media Labie był po to, żeby przerobić ten swój wózek na czołg, żeby zrobić zamiast kół, żeby zrobić gąsienicę, wtedy mógłby wjeżdżać nie prosząc nikogo. I to dla mnie było fascynujące. Przede wszystkim dlatego, że on chciał to zrobić, że on był aktywny. I teraz zapytam panie, może panią dyrektor, jak to jest z tą aktywnością? Bo z jednej strony są te różne polityki, pieniądze i tak dalej, a z drugiej są niepełnosprawni, którzy, no właśnie, czy są aktywni, czy im się chce wychodzić na ulicę, czy im się chce zmieniać swój los. Opowieść za opowieść. W Warszawie... No dobrze, tak. To teraz pani, a potem pani już tylko Barbara Kucharska. Opowieść za opowieść. W Warszawie mieszka pan, no nie powiem jego nazwiska, no bo nie jestem upoważniona, ale jest inżynierem, jest ociemniałym inżynierem i mieszka w domku jednorodzinnym. I taki ma problem, że nie mógł tam dokładnie zawsze tam trafić, bo no jakiś był problem. Teraz współczesna technologia pozwala na tak zwane znakowanie w postaci takich elektronicznych tagów. I on sam skonstruował taką aplikację na swój smartfon. Umieścił w różnych miejscach, oznaczył przestrzeń, tak można powiedzieć, drogę, która jest mu potrzebna. Są to nieznaczne, niewidoczne, maciupeńkie znaczniki. Ukrył je. Nikt tego nie zauważa. Gdzieś tam, nawet w krzaku, gdzieś tam w jakimś ogrodzeniu. I kiedy on idzie, to w jego smartfonie odzywa się dźwięk, on wie, gdzie jest. Mhm. Są to znaczniki, dlatego że zawsze chciał być samodzielny. Ja jestem zachwycona tym właśnie znakowaniem. Jest to nowa technologia. Nazywają to też bikony, ale to są te właśnie e-tagi, które właśnie w wirtualnej Warszawie za chwilę. Warszawa wygrała jeden z ważnych konkursów i dostanie na to duże pieniądze właśnie, żeby znakować przestrzeń publiczną tak, żeby właśnie niepełnosprawni, niewidomi, ale nie tylko niewidomi, bo jest to technologia uniwersalna, aha, ale mogli korzystać, wiedzieć więcej na temat, gdzie ja jestem. Bo niewidomi mogą świetnie się poruszać przy pomocy białej laski, dojść. To tak jak w lesie, widzący idzie i nie wpadnie na drzewo. Ale jak nie zna drogi, to nie wie, dokąd te dróżki prowadzą. No tak, ale znowu opowiadam o pewnych wyjątkowych ludziach, którzy wykorzystują możliwość. Pani dyrektor, jak to jest z tą chęcią? Czy im się chce chcieć? Zacznijmy od tego może, trochę może z drugiej strony. Tak, no, problem niepełnosprawności, tak jak było na początku powiedziane, dotyczy i braku środków finansowych, dotyczy, aha, pewnych polityk społecznych. Tak jest. I dotyczy tej chęci. Tak. Bo niepełnosprawność tak naprawdę nie jest niepełnosprawnością, tylko ograniczoną sprawnością. I to budowanie polskiej niepełnosprawności na deficytach mści się tym, że wiele osób nie jest samodzielnych. Pan nie jest przykładem samodzielności, ten przykład osoby, która sobie buduje czołg, czy drogę znaki, do domu oznacza. To jest ta samodzielność. Przecież to jest wolność wyboru, czy będę samodzielny, czy nie będę samodzielny. A rolą państwa, ale tak naprawdę rolą samorządów, jest zbudowanie tej przestrzeni berlińskiej pięknej, tych medialabów, albo tej możliwości technologicznej. Tej przestrzeni technologicznej, tak, tych wymogów prawnych, stosowanie pewnych przepisów, które u nas są. To nie jest tak, że nie ma tych przepisów, że my nie zrobiliśmy jakiegoś postępu. Natomiast mamy trochę taką wyrywkową politykę samorządową, lokalną, bo to władze samorządowe decydują tak naprawdę o wyglądzie naszych miast, wsi, bo fajnie się opowiada o Warszawie. Trudniej jest w małym miasteczku, jeszcze trudniej na wsiach. Ale to europejski problem, to nie jest tylko problem Polski. I jeśli chodzi o duże miasta, to w jednych miejscach jest lepiej, w drugich gorzej. Naprawdę. I to samo dotyczy też tej samodzielności osób. Ale rozumiem, że to jest cel, tak? Znaczy to trzeba tak zrobić, tak spróbować zrobić, żeby osoby z niepełnosprawnościami, bo tak się powinno mówić, tak, prawda? To jest jednak różnica niepełnosprawna jest i z niepełnosprawnością, tak, żeby one mogły być samodzielne, żeby, no, żeby zaufały światu, tak? Jakby coś takiego. I teraz, czy to jest strategia europejska? Właśnie na tym to polega? Cała. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Wszystkie zapisy, gdybyśmy przeczytali konwencji naszej Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, one wszystkie mówią o samodzielności. Tylko my trochę nie czytamy tej samodzielności przez samodzielność wyborów dokonywanych przez same osoby dotknięte tą ograniczoną sprawnością. Tylko czytamy to przez spełnianie jakichś przepisowych rozwiązań, tak? Prawnych. I tutaj ta aktywność organizacji pozarządowych nie jest nie do przecenienia, tak? Bo tradycje wsparcia osób z ograniczeniami wzrokowymi, osób niewidomych, tracących wzrok, są bardzo znane w Polsce. My mamy świetne doświadczenia. Także pewnie jakbyśmy się znaleźli z tymi doświadczeniami, zaprosili tu Berlińczyka i opowiedzieli, co robi Związek Osób Niewidzących, to pewnie byśmy też się mieli tak samo mogli chwalić, jak tutaj dzisiaj w studiu się patrzymy z zazdrością na te rozwiązania. I to zależy dużo od tych, którzy podejmują decyzje, i tu powiem takie finansowe tak naprawdę, tak? Bo to polityka o tych pieniądzach społeczna jeszcze bez pieniędzy też się nie da, dobrze, robić. To może o pieniądzach za chwilę jeszcze porozmawiamy i o systemie, ale no może do tego dojdźmy taką ścieżką. No, jednym z takich wskaźników samodzielności jest poziom zatrudnienia, prawda? No i na przykład w Polsce pracuje mniej więcej 27% ludzi z niepełnosprawnością. W Unii Europejskiej przeciętnie zdaje się to jest 40-50, są kraje, gdzie jest znacznie więcej. No to dlaczego tak mało osób w Polsce pracuje? Nie chcą tej pracy, czyli nie ma? Właściwie o co chodzi tutaj? W Warszawie, w Polsce niewidomi jak najmniej, jeszcze mniej pracują, jeszcze mniejszy jest wskaźnik odsetek niewidomych czy słabowidzących pracujących. Mm-hmm. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ja myślę, że wiele, wiele lat, zanim nawet jeszcze byliśmy w Unii, ja chcę powiedzieć, że ja mam takie orzeczenie o swojej niepełnosprawności, w którym jest napisane tak: niezdolna do samodzielnej egzystencji, żadna praca. No to jest właściwie, no nie wiem jak to podsumować. Skreślenie. Ja dostałam takie orzeczenie mając 27 lat. Nie mogłam, jestem zdrową fizycznie osobą, no myślę, że w niezłej formie intelektualnej. No, jak słyszymy, znakomicie. Ale to przepraszam, że wyjdę pani w słowo. No, znaczy można zrobić dwie rzeczy. Albo się załamać. Tak, i powiedzieć, załamana. Tak, jak ja dostałam to i teraz powiedzieć, dobrze, to dawajcie mi pieniądze i te wszystkie tam świadczenia i tak dalej. Albo się uprę i udowodnię im, że to jest nieprawda. Tak, to jest tak, że jak ja dostałam takie orzeczenie, to ja muszę powiedzieć, że byłam załamana i myślę, że dokładnie tak samo ludzie reagują, jak ja wtedy. Ja myślałam, że moje życie się skończyło. Ja byłam wtedy po skończeniu studiów, pracowałam w szkole, no skończyłam dziennikarstwo, nauki polityczne, wcale nie taką złą uczelnię, bo Uniwersytet Warszawski. No to zupełnie nie złą. No właśnie. I miałam wielki apetyt na życie, wyszłam za mąż, miałam śliczną, małą córeczkę i właśnie dostałam takie orzeczenie. I myślałam, że moje życie będzie tylko bocznym torem. Mnie się wydaje, że ja przypadkowo trafiłam na wspaniałą ścieżkę właśnie w organizacji pozarządowej, w Polskim Związku Niewidomych. Dlatego ja zawsze będę mówiła, że to jest najfantastyczniejsza organizacja, która ratuje ludzi takich jak ja, którzy tracą wzrok. Przez wiele, wiele, tysiące ludzi uratowała taka organizacja od jakimś niebytu, a może nawet od... No tak, ale był ktoś, kto napisał pani takie świństwo zrobił. Tak. No, zrobił świństwo. To dlaczego to jest w ogóle możliwe? Dlaczego takie mamy orzecznictwo. No właśnie, dlaczego? To nie do końca jest w ten sposób. To znaczy tak, poprzednio rzeczywiście pani mówi o tych czasach, kiedy... Jeszcze były preunijne, gdzie niepełnosprawność była traktowana w kategorii... No, naprawdę niesprawności, tak? I trochę tą tradycję mamy w tym nazywnictwie, bo nazywnictwa nie zmieniliśmy. Nie budujemy tego obrazu sprawności w deficytach wynikających z różnych problemów. I niepełnosprawność jest złożonym problemem, bo dotyczy i tych, którzy mają niepełnosprawność od dzieciństwa. Dotyczy tych, którzy tracą sprawność w wyniku różnych zdarzeń. Cała lista jest długa, oprócz chorób też wielu. I mamy tą trzecią niepełnosprawność, tak to bym nazwała, rodzin i otoczenia. I tak naprawdę to chyba my jesteśmy bardziej niepełnosprawni niż ci nazywani przez nas niepełnosprawni, bo nie widzimy tego wszystkiego oczami osób, które mają ograniczenia. Niepełnosprawność rodzin i otoczenia, pani powiedziała. A to ciekawe, co to znaczy właściwie. Ponieważ nie bierzemy pod uwagę, że ktoś może inaczej postrzega świat, że ma jakieś ograniczenia i że należałoby go w tym wesprzeć, tylko idziemy do przodu dalej, tak? Może ktoś inny, może trochę konformizm, może takie przyzwyczajenie, ale właśnie to przyzwyczajenie, że niepełnosprawny, to on otrzymuje rentę. Jest mu dobrze, dobrze, że ma rentę, cała reszta musi starać się o pracę, musi się uczyć, a on nie musi, jeszcze dostanie zasiłek i teoretycznie powinien być zadowolony, tylko zapominamy, że to jest nasza matka, ojciec, nasza siostra, sąsiadka. To ja może dodam tylko do tego, żeby jakieś tutaj cyfry padły, trochę i liczby, trochę już padło, europejskich liczb i polskich liczb, no to około 60% osób z niepełnosprawnościami w Polsce, renta to jest główne źródło utrzymania, 60%, a 27% pracuje, jeszcze przypomnę. To są bardzo mocne wyniki, Europa 40-50%, prawda? Tak to mniej więcej, tak. Albo znacznie wyżej w krajach skandynawskich. No ale mamy ten problem taki, że wrócę tutaj niestety do orzecznictwa, które cały czas mówi się o zmianie, ponieważ ono poniekąd dalej ma tę cechę wykluczenia, bo traci się uprawnienie do renty, jeśli się podejmie zatrudnienie. Mhm. Oczywiście nie w każdym wypadku, ale tak naprawdę jeśli ktoś 3-4 lata pracuje, to potem jest określany, że jest zdolny do pracy, czyli nie jest niepełnosprawny, ale on ograniczenia sprawne ma, tylko tak jak pani, jest po prostu dobrze zmotywowany. I mało jest odważnych ludzi, którzy chcą zrezygnować z tej renty, po to, żeby być samodzielnym i pracować, bo na rynku pracy no, dziś jest trudno i to nie jest gwarancja do końca życia podjęcia pracy, a niepełnosprawność czasem jest do końca życia, ale czyli bezpiecznie jest mieć tę rentę. Bezpiecznie mieć jest tą rentę. Dlatego ten taki nacisk, że bezpiecznie to minimum zabezpieczenia posiadać, posługując się swoją niepełnosprawnością, znaczy korzystając z tej niepełnosprawności. I to jest taki zaczarowany trochę krąg, że orzeczenie o niezdolności do pracy mówi o zatrudnialności. To może ja teraz Państwu coś powiem, Paniom coś powiem, bo znalazłem bardzo ciekawy przykład. Jestem ciekaw, czy to dałoby się przełożyć na polskie relacje i warunki. Wyobraźmy sobie tak, jest mężczyzna, ma lat 40, jest niepełnosprawny intelektualnie. Ma jeszcze w dodatku depresję i ma w dodatku jeszcze problemy z kręgosłupem. I on od 3 lat pracuje, tak zwany case, ja bardzo przepraszam, rzeczywiście taki ktoś jest. I on pracuje w małej fabryce produkującej opakowania do żywności. Od 3 lat już tam pracuje na pół etatu. I ma zamiar tam dalej pracować, ale chce jeszcze zrobić dalsze uprawnienia i zostać kierowcą ciężarówki, zrobić odpowiednie prawo jazdy. I to jest możliwe. Jestem ciekaw, czy w Polsce taka sytuacja jest możliwa. Jeśli już jest, to pewnie to jest jakiś bohater w ogóle wyjątkowy. Czy jest w ogóle coś takiego możliwe? No, oczywiście, że jest możliwe. Ale czy tak się zdarza? I ludzie podejmują zatrudnienie. Niepełnosprawny, chory psychicznie, z depresją i chory kręgosłup. I chory kręgosłup, jeśli jest odpowiednio oprzyrządowany, że tak powiem, oprotezowany, zrehabilitowany, ma odpowiednie wsparcie, ma odpowiednie leki, to on jest sprawny, skoro może nie ma takich przeciwwskazań. Ja tego nie miałem na myśli. No, tak? Pewnie, że jest sprawny, bo on to robi. Bo on to robi. W związku z tym to w Polsce też jest możliwe, tylko jest kwestia, czy jest na to przyzwolenie. No właśnie, czy jest i czy jest oprzyrządowanie w postaci systemu. I jak to jest w Polsce, a jak to powinno być? No, systemy są lokalne. Aha. Prawo nie zabrania, jak to stwierdziliśmy. Uh-huh. No, ale czy takie... A lokalne rozwiązania, i tu jest duża rola samorządów, które są odpowiedzialne za taką integrację, aktywizację, nie chcę tutaj mówić rehabilitacji społecznej, zawodowej, bo to takie słowa też wykluczające trochę, ale o taką inkluzję, o takie włączenie w społeczność lokalną. Ale wie pani, przepraszam, bo tak przysłuchuję się. Polski Związek Niewidomych właśnie ukończył taki projekt, w którym przez 1,5 roku musieliśmy zajmować się 1200 osób niewidomych i słabowidzących, które nie pracują, a które deklarują, że chciałyby znaleźć pracę. Znaleźliśmy pracę dla dużo. To jest ponad 200 osób. To jest duży wskaźnik. Ale muszę powiedzieć, że o czym się przekonaliśmy, bo pan pytał właśnie, czy tak jedna z dlaczego ludzie nie podejmują, albo dlaczego nie podejmują pracy. Po pierwsze, część ludzi właśnie nie wierzy, że mogą znaleźć pracę ze swoją niepełnosprawnością. Jest inna przyczyna, to jednak jest opór wśród pracodawców, że osoba niewidoma, słabowidząca, ta, która ma problemy ze wzrokiem, nie da rady sobie na danym stanowisku pracy. Nie znają też możliwości takich, prawda, przystosowania danego stanowiska pracy, bo umówmy się, że tu nie mówimy tylko o ludziach, którzy są prawnikami, tłumaczami, czyli są biegle, prawda, no, wykształceni, ale też i biegłymi użytkownikami komputerów, bo myślę, że już dużo ludzi wie, że niewidomi pracują no, prawda, na komputerze, no, nie powiem, że identycznie, ale naprawdę mogą. Niektórzy są na równi absolutnie, albo i lepiej niż średnia, prawda, w społeczeństwie. Natomiast myślę, że duży problem jest z ludźmi, którzy, no właśnie, są słabo wykształceni, a jednak wśród niepełnosprawnych jest... Dlatego właśnie taki przykład wybrałem. Tak, wśród niepełnosprawnych jednak jest bardzo dużo ludzi o niskim wykształceniu, o słabych umiejętnościach. Poza tym też nasz system... Jako, przepraszam, wejdę pani w słowo, żeby podać liczby może, cyfry. Tak. W Polsce wykształcenie wyższe ma 8%. No właśnie. A ludzi z niepełnosprawnością, a ponad 20, tak statystycznie, średnie wykształcenie ma 24%, no a statystycznie 61%. No to no tak właśnie. To wygląda, takie są różnice. No ale też muszę dokończyć pani... Pani Małgorzata. Mogę? Właśnie chcę jeszcze powiedzieć, że... Tak, proszę dokończyć, a potem pani dyrektor. Prawda, o tej piramidzie, bo można powiedzieć, że ci dobrze wykształceni to są na tym czubku tej piramidy, a ta podstawa jest bardzo szeroka. No właśnie. A więc ludzie z tym najniższym wykształceniem i bardzo często ze złożoną niepełnosprawnością, bo wśród nawet niewidomych ludzi, czy słabowidzących, to są ludzie również z porażeniem mózgowym, z niedowładami, z upośledzeniem umysłowym, no, z taką obniżoną normą intelektualną. Dla nich jest, to jest największy problem, gdzie ich zatrudnić, jak ich zatrudnić, dbając o godność, o szacunek. Ja myślę, że też nasz system prawny nie sprzyja. Ja pamiętam, byłam w takim projekcie, dwa tygodnie byliśmy w Szwecji. Jestem zachwycona tamtejszym podejściem do osoby niepełnosprawnej. Tam zatrudnienie to nawet jest tak prosto, znaczy prosto je zorganizować, jeśli by to nawet miało być raz w tygodniu na 2 godziny. To też jest zatrudnienie. U nas to od razu półetat, ćwiartka, no to już jest szczyt, prawda? Jest tak trudno, tyle papierów, tej biurokracji, to też odstręcza pracodawców od zatrudniania ludzi niepełnosprawnych. Aha. Od razu Państwowa Inspekcja Pracy, a czy to jest, prawda, wszystko jest zorganizowane, jest tyle wymagań. Ja jestem dyrektorem Instytutu Tyflologicznego, który też jest zakładem pracy chronionej i proszę sobie wyobrazić, no mieliśmy nie narzekać, ale jestem... Nie, myśmy mówić prawdę, to tak, mówimy prawdę. Zdaje się. Uważam, że u nas pracuje bardzo dużo osób niewidomych, ale słabowidzących, nie tylko, ale są też osoby, które mają psychiatryczne, prawda, no, problemy. I chcę powiedzieć, że... Pracuje tylko 10% w Polsce takich osób. Tak, też takie osoby. Fantastyczni pracownicy, ale Państwowa Inspekcja Pracy przy mojej kontroli dopatrzyła się, że ja nie zabezpieczam lekarza psychiatry dla tych ludzi. A ci ludzie nie chcą mieć własnego, dyskretnego. No dyskretnych, uleczą się tam, gdzie chcą, a nie na mojego... Pieczątka na czole, tak? Tak. Ja teraz mam kłopoty, prawda, muszę zorganizować jednak no, tą fikcyjną, prawda, opiekę psychiatryczną, z której oni nie będą korzystać, ale musi być. Czyli to są kłopoty. Pani Małgorzato, teraz za chwilę przekażę głos pani dyrektor, tylko jeszcze wytłumaczę tę Szwecję, tę zagadkę. Pani trochę o tym powiedziała, ale jeszcze to dokończę. Biuro Pracy. Jest pewien system, który to monitoruje i pośredniczy. Jest taka struktura. Jest taka instytucja trenera pracy. Ktoś w rodzaju asystenta, ale takiego załatwiacza, takiego coacha, jakbyśmy powiedzieli. No, on pełni różne funkcje. I czasami nawet obserwuje karierę tej osoby zatrudnionej właśnie z niepełnosprawnością, czasami nawet przez kilka miesięcy. I jeszcze jest forma zatrudnienia, w Polsce też to jest, ale chyba słabo. Bardzo zatrudnienie wspierane. Tak. To znaczy, że to pani o tym powiedziała. No, i to jest ta układanka. I prawdopodobnie jeszcze taka społeczny szacunek dla tych osób, tak? Znaczy, że to jest człowiek, który ma godność i pomóżmy mu, tak? Ale też oczekujmy od niego inicjatywy. No to i to wtedy się jakoś układa i to sprawia, że w krajach skandynawskich niepełnosprawni, tam jest pewnie 60 albo ponad procent jest poziom zatrudnienia niepełnosprawnych, a w Polsce jest niecałe 30. Mhm. Pani dyrektor teraz miała, bardzo proszę. To znaczy... Barbara Kucharska. My mamy taki brak tradycji patrzenia, gdzie powinna być udzielona pomoc. Mhm. Unia Europejska nas uczy, że pomoc ma być udzielona najbliżej miejsca zamieszkania. I tam ma być zorganizowana i nie według jakiegoś schematu, bo Warszawa będzie miała swoje rozwiązania, dla niewidomych będą specyficzne rozwiązania, może dla grup osób z danego terenu nie ma to znaczenia, ale chodzi o to, żeby to było najbliżej miejsca zamieszkania w środowisku. I dlatego wszystkie mechanizmy, o których państwo mówicie, i trener pracy, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, to wszystko się znajduje w systemie prawnym. Ale w naszym systemie się znajduje to wszystko? Znajduje się. Tylko gdzieś coś jest. Ale ten system musi zostać przełożony na działanie różnych służb i instytucji. Na poziomie lokalnym, w gminie, w powiecie, czy tak jak u mnie w samorządzie województwa, nie ma już podziałów resortowych. Tam jest człowiek i tam samorząd ma zapewnić usługi. Trochę jak jedno okienko w Warszawie, gdzie przestawiano biurokrację, administrację, tak, żeby nie trzeba było chodzić po piętrach. I teraz Unia, przekazując wskazówki dla Polski wynikające z tych przepisów międzynarodowych, europejskich, pokazuje, że te usługi mają być dostępne dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania. A osoba niepełnosprawna ma być poinformowana, gdzie są dla niej te usługi, żeby sobie mogła je wybrać, gdzie by chciała. Też chodzi o to, żeby nie były przypisane tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Czy jakby mamy... To spróbuję zrozumieć. W Szwecji działa, a w Polsce nie bardzo. Ale my się uczymy tej tradycji, takiego opatrzenia innego na te usługi. Dostajemy środki finansowe na wsparcie. Kończymy teraz okres programowania, gdzie dostaliśmy sporo pieniędzy na takie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Mówimy o kapitale ludzkim, o każdym człowieku, który ma być samodzielny, mamy w niego inwestować, pomagać. To się różnie dzieje. Są miasteczka, dzielnice, wsie, gdzie działa fantastycznie. Wszystko zależy od ludzi. No właśnie, to teraz, żeby tak nie zostawiać pana Jacka, który do nas dzwoni w ciszy i żeby długo nie czekał, to porozmawiajmy z nim. Zapraszamy. Panie Jacku, witamy. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ja dzwonię z Poznania. Jestem osobą bardzo słabowidzącą i chciałbym się podzielić kilkoma uwagami, bo to nie zawsze rzecz jest braku pieniędzy. My w Poznaniu mamy wszystkie autobusy nowoczesne z nagłośnieniem wewnętrznym. Jak korzystam z komunikacji autobusowej, najczęściej to nagłośnienie jest wyłączone. Szczególnie jak jest ciemno. Ja nie mogę się zorientować, na jakim przystanku jestem i często wysiadam, wysiadam w różnych miejscach. Tak jest. Druga sprawa. Oznakowanie środków komunikacji. Teraz oczywiście ładnie to wygląda, bo są już te wyświetlacze elektroniczne, ale one dla osób słabowidzących są mało widoczne, bo są mało kontrastowe. No tak. Oprócz tego, przejście dla pieszych. Miały być w Poznaniu przejścia dla pieszych, na których instaluje się sygnalizację świetlną, miała być zanotowana od razu sygnalizacja dźwiękowa. W zeszłym roku oddano do użytku przedłużoną trasę szybkiego tramwaju i na tej nowej trasie są dwa przejścia, konkretnie przy moście teatralnym i drugie przy wyjeździe tramwaju szybkiego na ulicę Głogowską. Sygnalizacja świetna jest, nie ma sygnalizacji dźwiękowej. Notabene, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych są w ogóle bez żadnej sygnalizacji, jeżeli nie ma sygnalizacji dźwiękowej. To już lepiej przechodzić na przejściu, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, dlatego że jak ja idę z białą laską, to kierowcy zwracają uwagę. Tak, to prawda. A jak ja nie widzę światła, nie wiem, stoję na tym przejściu, często się zdarza, że nie ma nikogo, kto by mi powiedział, że jest światło zielone, żebym mógł przechodzić. Panie Jacku, no i dobrze. I proszę powiedzieć, no dobrze, i o czym to świadczy i jaka jest przyczyna? O niedbałości, proszę pana, ze zgod miejskich. Przy prezydencie działa pełnomocnik prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych. I przecież ci ludzie powinni od czasu do czasu wybrać się, przejechać środkami komunikacji miejskiej. Zwraca się wielką uwagę na likwidowanie barier dla osób na wózkach, dla inwalidów ruchu, ale mniejszą uwagę zwraca się na osoby słabowidzące czy niewidome. Panie Jacku, serdecznie dziękuję I pozdrawiam pana. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Są z nami dzisiaj pani Małgorzata Pacholec z Polskiego Związku Niewidomych i pani Barbara Kucharska z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. To może jest jeszcze jakaś inna przyczyna, bo mówimy o rozbieżnościach słów i czynów, prawda? Piękne słowa i wielkie idee te europejskie. Rzeczywiście w wielu miejscach to tak działa. Nie mówię, że w Polsce też nie, no, są takie miejsca, gdzie to działa, ale być może przyczyna jest w głowie, a może w sercu. To znaczy, że jest brak szacunku dla osób z niepełnosprawnościami. Może to jest tak. Gorszy gatunek ludzi. Ja przepraszam, że to tak powiem bardzo brutalnie, ale może tutaj trzeba czasami użyć mocniejszych słów. Ja bym się nie zgodziła z takim stwierdzeniem. Aha. Absolutnie. Choć pewnie gdybym pani by odpowiadała, to nie wiem, niepewna bym była tej odpowiedzi. No właśnie jestem ciekaw, co pani powie. No nie, ja nie posądzam nigdy ludzi o złe intencje. Ja myślę, że ludzie po prostu nie wiedzą. Nie potrafią się wczuć. Ja myślę, że kiedy ja byłam, uważałam siebie za osobę pełnosprawną, naprawdę nie miałam pojęcia, jak to jest być osobą niepełnosprawną. Także ja mam bardzo dużo wyrozumiałości. Nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś z premedytacją chciał zrobić coś złego. Także nie posądzam. Nie, ale to już, jeżeli ktoś się znajdzie na ulicy, ta niepełnosprawna osoba, to się wtedy jednak ludzie jakoś interesują i pomagają. No nie sądzę, że byli, no to chyba już poziom psychopatii, żeby komuś robić krzywdę. Chodzi o to, żeby ci ludzie mogli funkcjonować, mogli wyjść na ulicę, mogli funkcjonować ja w przestrzeni mówię publicznej. Ale nawet o urzędnikach, że ludzie też, myślę, że ludzie, decydenci nie posiadają wiedzy. Tak naprawdę nie uczy się w szkole. No pan o tym mówił, pan Jacek, trochę, że tak. Jakby tak się... Nie uczy się w szkole. Do Polskiego Związku Niewidomych wielu nauczycieli przyprowadza dzieci na tak zwane lekcje szkolne, prawda, edukacje takie, no wychowawcze. To są bardzo dobre spotkania, ale myślę, że no wiadomo, całej Polski nie przyprowadzimy do środowiska. Nas na szczęście nie jest dużo. ale myślę, że powinny być właśnie jednak lekcje. To nie powinny być jakieś marginalne, bo ta różnorodność wśród nas jest tak ogromna, że tak naprawdę czasami ktoś mówi, że wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, tylko jeszcze jesteśmy nie wszyscy jesteśmy zdiagnozowani. No tak. Pani dyrektor? Pani oczywiście bardzo ważny problem poruszyła edukacji w szkołach, bo pewnie trzeba by zacząć od działań profilaktycznych, bo my ciągle interweniujemy. Nie budujemy rozwiązań systemowych. Jak zabraknie pieniędzy, to nasza autostrada ma przerwę między Toruniem a Włocławkiem. I tylko nikt już nie krzyczy, tylko po prostu nie ma tych świateł tam dla tych pieszych, czy nie ma dla tych niewidomych, czy tego dźwięku. I nie patrzymy na to, tak? Nie widzimy tego. To tak jakbyśmy części świata nie widzieli dla części naszego społeczeństwa. Nie z niechęci, bo jak się rozmawia, to wszyscy przytakują, że tak trzeba. Tak, ale nie mamy takiego zwyczaju i budujemy jakiś system, tak? Zmieniliśmy prawo od niedawna. To są końcówka lat 90., kiedy przyjmowaliśmy wszystkie te europejskie rozwiązania. Teraz 2012, znowu kolejne zobowiązania. Ale żeby nastąpiła zmiana, to trzeba ją zaplanować. Najpierw zdiagnozować, tak? Zaplanować, a potem ją realizować. Natomiast my często tylko przyjmujemy dokumenty, a potem piszemy tylko sprawozdania z tych dokumentów. A proszę powiedzieć, jeszcze jedna rzecz, no to jest moim zdaniem podstawowa rzecz. To znaczy zacząłem tę naszą rozmowę o tych dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego broniących niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnościami, ale bezpośrednio ich opiekunów. Prawda? To znaczy, że tutaj jakoś jest problem. Znaczy, że opiekuni nie są wspierani. Te środowiska, otoczenie, rodzina nie jest wspierana. Prawda? To powinno być tak, moim zdaniem, idealnie chyba, że powinna być taka sieć społeczna i w środku tej sieci powinna być osoba niepełnosprawna, z niepełnosprawnością i ona powinna mieć wsparcie. prawda? A tutaj właśnie nie ma tego, nie ma tej otoczki. Nawet jeżeli się wspiera tę osobę, no to z wielką trudnością te protesty w Sejmie przecież naszym o tym świadczą i świadczyły, że no, nie wspiera się tych osób, które powinny, one są naturalnym wsparciem takich osób z niepełnosprawnościami, prawda? No niestety, ale rodziny z osobami niepełnosprawnymi, te, które rodziny, które no, można powiedzieć zmuszone są poświęcić cały swój czas osobie niepełnosprawnej, bo przecież różni jesteśmy, prawda? No, no niestety, ale są zostawieni sami sobie. No właśnie. Sami sobie. Nie mają tak naprawdę środków, godnych środków do życia, a niestety, ale życie z niepełnosprawnością jest droższe, jest kosztowniejsze. A często egzystencja rodzin z osobami niepełnosprawnymi no jest na poziomie minimum. Mhm. No właśnie. I jest taka stygmatyzacja, że osoba niepełnosprawna to tak, to jest osoba bezrobotna, biedna. Także ta niepełnosprawność w Polsce Ale jest w tym dużo prawdy. 70% poziom ubóstwa o 70% wyższy od średniej w Polsce. No więc właśnie. No a jak wesprzeć te? Znaczy, czy można podać jakieś przykłady takich praktyk? No nie, może w jakichś europejskich krajach to jakoś funkcjonuje lepiej, sensowniej? Niemcy. No właśnie Niemcy. No myślę, że to zawsze zazdrościliśmy. Oni mają, ja mówię akurat o środowisku osób niewidomych, ale pewnie tak jest i z innymi niepełnosprawnościami. Oni mają tak zwany blind Geld. To są pieniądze, które dostaje osoba niewidoma. Mhm. No jest to no, Blindengeld, czyli takie pieniądze z powodu ślepoty, tak, prawda? Tak. Które są swoistego rodzaju wsparciem wyrównującym właśnie fakt, że osoba jest niepełnosprawna z tyłu wzroku i wymaga jednak no pomocy osoby widzącej, bo niewidomi nie mogą, nawet jeśli będą super samodzielni. Ja myślę, że jestem osobą generalnie bardzo samodzielną, ale nie mogłabym żyć na bezludnej wyspie. Uh-huh. Pani dyrektor, bardzo proszę. Barbara cały nasz system wspierania ulega ciągłym przemianom. I z ostatnich lat, w ostatnich latach z programu operacyjnego Kapitał Ludzki dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy na wspieranie osób niepełnosprawnych. Czadunii, tam były tak? Nawet wskaźniki warunkujące, że można uzyskać środki na wsparcie osób ubogich. Mówiąc tu o tym, że dużo osób niepełnosprawnych też jest w kategorii osób ubogich, że wśród nich muszą być osoby niepełnosprawne. Ale co się też dzieje? Że tam się mówi znowu o tym wychodzeniu do pracy, czyli wracamy do początku tematu, o gotowości właśnie rodziny do wsparcia, bo przecież ten protest to jest tak naprawdę krzyk też o to, że te matki, te rodziny nie dają sobie rady. No tak, tak, tak. I nawet jakby dostały bardzo dużo pieniędzy, to jeśli nie dostaną takiego wsparcia, to też będą same z problemem. I ta samotność powinna się wiązać z tym, że środki unijne mówią o aktywizacji, o integracji. Ale nie tylko takiej pomocowej, ale właśnie takiej życiowej, sportu, kultury, normalnego życia, no, marzeń, wyjazdów. Pani mówi odpoczynku od osoby niepełnosprawnej, wsparcia psychologicznego dla rodziny, nie tylko dla osoby niepełnosprawnej. Tutaj myśmy mówiliśmy, że nie wskaźnik liczby osób niepełnosprawnych, a rodzin z osobą niepełnosprawną jest tutaj ważny, tak? Żeby otoczenie tej osoby niepełnosprawnej wesprzeć również, żeby ono było trochę silniejsze, bo siłą rzeczy na szczęście nasze rodziny są tutaj współpracujące ze sobą, tak? Rzadko się zdarza. Nie ma takiej tendencji, żeby dużo dzieci czy osób starszych trafiało do domów pomocy społecznej tylko i wyłącznie z niepełnosprawności. Więc jakby mamy tą tradycję, ale to wsparcie jeszcze nie jest zbudowane, tak? Nie ma tak całego pełnego systemu. Tam, gdzie to się udało i widzimy już różnice, tam, gdzie w powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudniano asystentów osób niepełnosprawnych, asystentów rodzin, tam, gdzie dzieci są niepełnosprawne. Pewnie Urząd Pracy, trener pracy. To się wszystko dzieje, tylko to wszystko jeszcze jest zbyt sformalizowane. No i jeden błąd chyba popełniamy. Po pierwsze, nie uczymy się na błędach. I nie sprawdzamy, dlaczego powstały te błędy. Nie budujemy systemów, które niwelują błędy, tylko ciągle zmieniamy system. Czyli jak rozumiem, że tutaj to już padło, że z tego, co zrozumiałem, najważniejsze jest to, żeby wspierać wtedy, kiedy zaczyna się kryzys, a nie potem, bo już wtedy jest trudniej. Tak. Tak? A po drugie, żeby wspierać nie tylko tę osobę, tylko całą rodzinę, środowisko, otoczenie. Tak. I te kraje europejskie, które to zrozumiały, no, tam się po prostu lepiej żyje. Tak? Nie dlatego to otoczenie wie, że trzeba mieć przejście dla osób niewidomych. Tak, to o czym pani opowiadała o tym Berlinie, prawda? Czy co, mówiliśmy o Szwecji, czy o Holandii. No, to jest właśnie Bruksela jest super. Właśnie tak to wygląda i to jest w porządku, bo też osoby z niepełnosprawnością mogą i powinny wynosić jakiś swój wkład, pokazywać swoje talenty. Przede wszystkim to one muszą wiedzieć, czego one potrzebują, a my musimy słuchać i próbować tak to rozwiązać, bo przez widzenie osób, które nie są zaangażowane w temacie i przygotowanie rozwiązań, to często te rozwiązania po prostu nie są trafione. To pani dyrektor Barbara Kucharska, zastępczyni dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i jeszcze pani Małgorzata Pacholec na koniec, Polski Związek Niewidomych. Bardzo tak